نمودن مثال هفت شمع سوی ساحل. هفت شمع از دور دیدم ناگهان، اندر آن ساحل شتابیدم بدان. نور شعله هر یکی شمعی از آن برشده خوش تا عنان آسمان. خیره گشتم، خیرگی هم خیره گشت، موج حیرت عقل را از سر گذشت. این چگونه شمع ها افروخته است، کین دو دیده خلق از اینها دوخته است. خلق جویای چراغی گشته بود، پیش آن شمعی که بر مه می فزود. چشم بندی بود عجب بر دیده ها، بندشان می کرد یهدی من یشاد.